znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci, jest piątek, 26 dzień października. Minęła szósta, informacje przedstawią Justyna Mączka i Filip Jarek. A w tym serwisie trójki o koalicjach w sejmikach wojewódzkich. PiS chce rozmawiać z PSL-em, ludowcy taką możliwość wykluczają. Trwa wyjaśnianie okoliczności kolizji z udziałem limuzyny, którą jechała wicepremier Beata Szydło. Do zdarzenia doszło w Imielinie na Śląsku. Rosyjscy politycy krytykują, obrońcy praw człowieka cieszą się z nagrody imienia Sacharowa dla Ołecha Sencowa. Zdecydowanie wygraliśmy wybory samorządowe. Tak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Siedlec przypominał, że jego partia ma przewagę w 6 województwach i ma szansę na współrządzenie w 3 lub więcej. Zaczęły się już rozmowy w sprawie ewentualnych koalicji w sejmikach wojewódzkich. Politycy PiS-u nie wykluczają współpracy z PSL-em, ale przedstawiciele ludowców takiej opcji nie biorą pod uwagę. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk. Ostatnie 3 lata traktowania PSL-u w Sejmie, ostatnie miesiące kampanii wyborczej, oszczercze ataki na PSL. Nie ma płaszczyzny dzisiaj, ani politycznej, merytorycznej w samorządach, aby taką współpracę podjąć. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski pytany o to, czy mimo ostrej kampanii samorządowej PiS-owi uda się wypracować z ludowcami porozumienie na poziomie samorządowym, odpowiedział, że kampania rządzi się swoimi prawami, a rozmowy są potrzebne. Trzeba rozmawiać ze wszystkimi stronnictwami, ze wszystkimi radnymi, czy może nie ze wszystkimi, bo z częścią na pewno jest bardzo trudno, ale należy rozmawiać i pewno takie rozmowy się toczą. Bardzo bym chciał, żeby poszerzyć wpływy Prawa i Sprawiedliwości w samorządzie. W niedzielnych wyborach w 9 województwach większość mandatów w sejmikach zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska w 7. PiS może rządzić samodzielnie w 6 wojewódzkich sejmikach: podlaskim, łódzkim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. Koalicja Obywatelska ma samodzielną większość w 1 sejmiku województwa pomorskiego. Ewentualna koalicja z PSL-em pozwoliłaby jej na współrządzenie 4 sejmikami: kujawsko-pomorskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim. W województwach lubuskim i zachodniopomorskim sformowanie koalicyjnej większości będzie zależało od radnych SLD i bezpartyjnych samorządowców, w śląskim od radnych SLD, w opolskim mniejszości niemieckiej, a w dolnośląskim bezpartyjnych samorządowców i komitetu byłego prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Dodajmy, że gościem salonu politycznego trójki po godzinie 8 będzie szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku z udziałem wicepremier Beaty Szydło. W Imielinie na Śląsku samochód Służby Ochrony Państwa nie zdążył zahamować i uderzył w prowadzonego przez starszego mężczyznę. Do tej kolizji doszło przed przejściem dla pieszych, informuje rzecznik śląskiej policji Aleksandra Nowara. Te samochody zatrzymały się tuż przed przejściem dla pieszych. Jechały z kierunku Mysłowic, z kierunku Bierunia. Te samochody zahamowały w związku z tym, że pieszych przechodził właśnie przez przejście dla pieszych, ale absolutnie ani pieszy nie ucierpiał, ani nikt, kto był w tych pojazdach. Wszystkie osoby, które brały udział w tej kolizji, były trzeźwe. W lutym zakończyło się śledztwo w sprawie wypadku limuzyny Boru, którą jechała ówczesna premier Beata Szydło. Prokuratorzy uznali, że sprawcą był młody kierowca Seicento. Senatorowie zdecydują dziś, czy przyjąć ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest w niej zapis o zwiększeniu o 50 milionów środków przeznaczonych na bezpłatne leki dla osób, które ukończyły 75 lat. Były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Istnieje potrzeba, aby uniknąć ograniczenia, które zostało wpisane do ustawy w 2016 roku, mianowicie poszerzyć nieco możliwość wydatków na ten cel. Tutaj chodzi o stosunkowo niewielką kwotę powiększenia sumy przeznaczonych na ten cel środków budżetowych w roku bieżącym. Program bezpłatnych leków dla seniorów obowiązuje od 2 lat. Mają oni prawo do darmowych leków z tak zwanej listy S, przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia. W ubiegłym roku na ten cel wydano prawie 650 milionów złotych. Rosyjscy politycy krytykują przyznanie przez Parlament Europejski nagrody imienia Sacharowa Ołechowi Sencowowi. Obrońcy praw człowieka mają nadzieję, że pomoże ona w wypuszczeniu ukraińskiego reżysera na wolność. Aleksiej Czepa, wiceprzewodniczący Komitetu do Spraw Międzynarodowych Dumy Państwowej, powiedział agencji prasowej RIA Nowości, że to polityczny krok i kolejne antyrosyjskie działanie Parlamentu Europejskiego. Tymczasem Zoja Swietowa, rosyjska obrończyni praw człowieka, zauważyła, że Nagroda Sacharowa odzwierciedla tę nadzwyczajną pomoc, która istnieje na Zachodzie dla Ołecha Sencowa. Wyraziła nadzieję, że prezydent Władimir Putin zwróci uwagę na przyznanie tego wyróżnienia. Ołech Sencow został

Welcome to the Jungle, Guns N' Roses na początek naszego dzisiejszego spotkania. Kiedy jechałam rano do Państwa, patrzyłam w te wszystkie ciemne okna i pomyślałam sobie, czy ktoś w ogóle będzie słuchał tej audycji, czy jeszcze wszyscy śpią. Ale nie, już jestem spokojna. Dziękuję za wszystkie pierwsze listy i sygnały, że Państwo są i słuchają. 71335, numer do korespondencji SMS-owej anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy i 22 i 7 trójek, numer telefonu. Proszę dzwonić do Darka w każdej sprawie. Pan Sławek pisze: pani Aniu, ranny z pani ptaszek, czy może ptaszyna? Panie Sławku, jak tak ostatnio patrzyłam w lustro, to czasy ptaszyny już niestety minęły. 15 minut po godzinie 6 będzie za 40 sekund. O, to jest skomplikowane podawanie czasu. Myślałam, że to piosenka dla wszystkich Państwa, którzy mają dzisiaj problemy, by otworzyć oko lewe, oko prawe, A z ciekawości, które oko otwierają Państwo jako pierwsze i potem wstać i zacząć dzień. I czasem są takie dni, kiedy właśnie potrzeba takiej Seven Nation Army, żeby wyciągnąć z tego łóżka, ale potem jest już tylko lepiej, obiecuję. 19 minut po godzinie 6 płyną listy panią Anię i pana Edmunda. Pozdrawiamy serdecznie, jedzą właśnie śniadanie, piją ciepłą kawę, ciemność za oknem i my w eterze. Znakomicie, tak właśnie powinno być. No tak, u nas jeszcze ciemność za oknem, a pomyślałam ostatnio o tym, że czas naprawdę nie czeka na, już nie tylko na nikogo, ale i na nic. I kilka dni temu, przechadzając się po Londynie, dotarło do mnie w pewnym momencie, że chodzę wokół choinek, takich choinek już świątecznych, przyozdobionych lampkami. Później dotarło do mnie, że widzę wokół siebie napisy mówiące wesołych świąt w języku obcym, ale moment szczególnie uderzający był wtedy, kiedy, a dodam, że było 20 stopni, kiedy przechadzałam się po tym pięknym mieście, momentem szczególnym było, kiedy usłyszałam po raz pierwszy w tym roku świąteczną piosenkę zespołu Slade i było to 3 dni temu i pomyślałam, że chyba jednak na to za wcześnie. No i właśnie, takich zdumionych jak ja nie brakuje z pewnością, no bo coś się zdarzyło i co roku te piosenki świąteczne zdają się właściwie pojawiać coraz wcześniej i wcześniej. Ja myślę, że za wcześnie, że na święta jest czas tuż przed Bożym Narodzeniem, wtedy ma to większy sens. Chyba ze względu na święta wszystkich świętych, święta zmarłych. Nie czas jeszcze. Jest to tak. To jest po prostu niestosowne i niesmaczne. Czy są jakieś badania marketingowe, badania rynku, które by potwierdzały to, że to już najwyższy czas na to, żeby idąc do sklepu słyszeć Merry Christmas, żeby słyszeć Last Christmas? Co roku są takie badania Deloitte'a, Edyta Kochlewska z portalu Dla Handlu, z których wynika, że bardzo dużo zakupów dokonujemy w listopadzie, ale mamy październik. Możliwe, że jest to support. Dla handlu można by powiedzieć, że każda okazja jest jakby gorąca, natomiast no, okazja związana ze świętami jest tak gorąca, że myślę, że naprawdę niedługo czerwiec wcale nie będzie takim zaskakującym momentem na wprowadzanie ofert bożonarodzeniowych, ponieważ handel chce jak najbardziej rozciągnąć ten etap. Jak są wakacje i sprzedają się kremy do opalania, to wszyscy chcą już, jakby żeby one od lutego się sprzedawały. No, ale ludzie jeżdżą w lutym na wakacje do ciepłych krajów, a świąt się nie da przesunąć. Myślę, że handlowcy bardzo nad tym pracują. Na zakupach słyszałem już takie piosenki, także miło słyszeć, nawet jak jeszcze nie ma świąt. Nie przeszkadza to panu? Nie, absolutnie. Lubi pan to naprawdę? Tak. Im dłużej trwają, tym lepiej. Święta? Oczywiście. It's Christmas. Kiedyś pamiętam Marek Augustki się ścigał z kimś z popołudnia pewnie, kto pierwszy zagra. Marek Niedźwiecki. Czy on w ranku, czy popołudnie. I to było gdzieś koło lipca, kiedy było bardzo gorąco. Ale to tylko tak dla zawodów. Natomiast przyznam się, no gram te piosenki świąteczne od 40 lat i zaczynam je grać coraz później. To dlatego, że one coraz wcześniej pojawiają się u innych. Nie chcę tego, żeby to obrzydzić sobie i słuchaczom. I zaczynam grać coraz później. Góra 2 tygodnie przed świętami. Ale myślisz, że rzeczywiście to jest tak, że ludzi to obrzydza? Może po prostu ludzie gdzieś tam podświadomie jednak czekają na te piosenki i im wcześniej, tym lepiej. Koniec października, czyli na teraz, są pierwsze płyty świąteczne, no ale one muszą się sprzedać, więc to też nie ma w tym nic dziwnego. Być może rynek jest przebadany, być może przy takich piosenkach wyjmujemy więcej kasy i kupujemy jeszcze coś na prezent. My na pewno łakniemy tej atmosfery, bo ona nam się kojarzy z ciepłem, rodzinnym, prezentami i przyjemną atmosferą. Michał Lutostański, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Natomiast nie oczekujemy tej atmosfery już w październiku czy na początku listopada, bo wtedy to jest ten okres kulturowo u nas czasem zadumy i nad sensem życia. Pojawiały się w zeszłych latach badania, że jednak te reklamy, które się pojawiają gdzieś na samym początku listopada albo pod koniec października, zaczynają nas drażnić. No ale to dlaczego w takim razie handlowcy nas drażnią? Taka metoda na zasadzie nieważne jak, żeby mówili, ważne, żeby mówili. 2 miesiące obchodzić święta? Niekoniecznie. Czy ktoś zapytał konsumentów? Czy się klient denerwuje, słuchając takich piosenek, to on nie do końca chce pytać, ponieważ on i tak chce mu te piosenki puścić. W związku z tym na ten temat takich badań nie było. Wszystkich interesują słupki sprzedażowe. Słupki sprzedażowe są napędzane tym, że nawet jeżeli ktoś absolutnie sfrustrowany piosenką wyjdzie ze sklepu, to powiedzmy, że jest to 1 na x, tak? A 9 w tym czasie zrobi zakupy. W związku z tym musimy się przyzwyczaić. No i cokolwiek sądzimy o George'u Michaelu i wielu podobnych, którzy nagrali hity świąteczne, po prostu ich słuchać. No i co, odważymy się czy nie? Ktoś nawet wysłał do mnie mail w tej sprawie, czy pójdę za ciosem i dam, cytuję, Last Christmas. No to dałam Last Christmas. Redaktor Łukawski podobno jeszcze się nie skusił. Marcel, czyżbym była pierwsza? Czyżbym naprawdę była pierwsza? Last Christmas, I gave you my heart. może na tyle na dzisiaj. Przypominam, piątek, 26 dzień października. Wrócimy do tematu za mniej więcej 2 miesiące. A o piosenkach świątecznych rozmawiała z w większości zdystansowanymi jednak do tematu Izabela Woźniak. Bardzo za ten dźwięk dziękuję i za przypomnienie, że wkrótce już święta. 24 minuty po 6. Pan Kacper napisał o Last Christmas. Mnie ta piosenka nigdy się nie znudzi. Z kolei w korespondencji SMS-owej ktoś napisał: myślałem, że bezduszne markety będą pierwsze w temacie piosenek świątecznych. Jakby to powiedział Wojciech Mann, nie, pierwsza była Zła kobieta. And the clover pulling overtime. I feel too close to be a losing touch. But come on now, what am I giving up? Am I losing way too much? Oh, hey, California waiting. Every little thing has got to be just right. But hey, I'm going so fast and I can't slow down. on your wedding. Every little thing's gotta be just right. Well, say, why you trying to save me? Or can I be about my Kings of Leon, California Waiting. Minęła 6.30. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. LOT przedstawił propozycję kompromisu protestującym od ponad tygodnia pracownikom personelu pokładowego. Spółka zaproponowała im gotowość do negocjacji na temat wszystkich ich postulatów, ale dopiero gdy zakończą akcję. Firma zadeklarowała, że jeśli protest się zakończy, to uczestnicy nie zostaną obciążeni kosztami finansowymi. Rzecznik LOT-u powiedział, że strona związkowa na razie sceptycznie odnosi się do propozycji firmy w związku ze strajkiem. LOT, przypomnijmy, zwolnił dyscyplinarnie 67 pracowników, uczestników protestu. Zdaniem władz spółki strajk jest nielegalny. Między innymi dlatego, że nie poprzedziło go referendum. Silne trzęsienie ziemi wystąpiło nad ranem czasu lokalnego u wybrzeży zachodniej Grecji. Nie ma informacji o ofiarach lub zniszczeniach. Wstrząs był odczuwalny w Atenach i na wyspie Zakynthos, popularnej wśród turystów. Miejscowe media informują, że wstrząsy spowodowały na wyspie osunięcia ziemi i zniszczenia. Nie określają jednak ich skali. Niektóre miejsca są odcięte od dostaw prądu. Anna Ojer została ogłoszona warszawianką roku podczas gali finałowej konkursu. Tytuł warszawianki stulecia został z kolei przyznany Irenie Sendlerowej. Anna Ojer to działaczka społeczna, założycielka społeczności SOS Mieszkańcy Wawra, rodzicom z Centrum Zdrowia Dziecka. Głosowanie odbywało się przez internet. Swój głos oddać mógł każdy warszawiak i każda warszawianka. W całym kraju dziś pochmurno, ale chwilami wyjrzy słońce. Miejscami popada deszcz, w górach także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 8 stopni w Suwałkach i Zakopanem, 9 stopni dziś w Olsztynie, Białymstoku, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie, 10 w Łodzi, Warszawie i Krakowie, 11 w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy i Katowicach, 12 stopni w Poznaniu i Opolu, a 13 we Wrocławiu. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, w Tatrach porywy do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Do 25. edycji konkursu Dobry Wzór zgłoszono prawie 200 dobrze zaprojektowanych produktów i usług w takich kategoriach jak dom, praca, sfera publiczna, nowe technologie, transport i komunikacja oraz moda i akcesoria. A więcej o konkursie po 9.00 w programie Winien i Ma. Partnerem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten nasz stary laptop to już tak moli, że nie daje rady. A za nowego to teraz można zapłacić tylko połowę. Barbara, weź już idź do tego Media Expert. Weź kup i weź nie marudź. W Media Expert za nowego laptopa zapłacisz teraz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media RRSO w kredycie, wyliczone na dzień 19 września 2018 roku, wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Gaz z PGNiG. A prąd skąd? Też z PGNiG. Gazek to wie, bo sprawdził ofertę, no wiecie. I wyszło, że prąd jest w pakiecie. Tym razem z gazem. I nieważne co się dzieje, przez rok ten prąd nie zdrożeje. Dostawca? Pewny. Cena na rok.

The Clash za 20 minut, godzina 7. Pani Paulina pisze, że tak dobrze się leży w tym łóżku pod kołdrą z tą audycją i tą muzyką, ale jeszcze tylko 10 minut i obiecuje, że już wstaje. Zaczynania świąt, może nie piosenka, ale takie zdarzenie z mojego szkolnego życia. Otóż koniec roku szkolnego, czyli koniec czerwca, jedna z nauczycielek kończyła pracę w szkole, miała tam jakąś swoją służbówkę harcerską czy duchową i w ramach sprzątania poprosiła mnie, żebym zaniósł jej do domu choinkę, taką malutką ubraną choineczkę z bombkami i proszę sobie wyobrazić, koniec czerwca i idzie gość z choinką pod pachą z bombkami w pełni ubraną. Surrealizm pełny. Nie chcę nas opuścić ten temat około świąteczny i zimowy, bo teraz też o tym. Za kwadrans godzina 7 pora na spotkanie z doktorem Andrzejem Kruszewiczem. Dziś doktor zajmie się pewną nieco wstydliwą kwestią, która dotyczy nie tylko zresztą ptaków, bo będzie o tyciu przed zimą. Ile można przytyć przed zimą? No więc tu w kilogramach czy gramach nie jest to takie miarodajne jak w procentach. Wyobraźmy sobie mysi królika. Leci taki mysi królik ze Szwecji do Polski przez Bałtyk. Musi wykorzystać odpowiedni wiatr i taką bezchmurną noc, żeby były gwiazdy, żeby się orientować. Te mysi króliki cały czas się nawołują, żeby się nie zderzyć ze sobą. I lecą takie małe helikopterki, 5-gramowe. Lecą ze Szwecji do Polski, na Hel głównie na przykład. I sobie wyobraźmy, że taki mysi królik przelatuje, ląduje, półżywy o świcie, ze zmęczenia i właśnie utracił swój tłuszczyk i waży 3 gramy, a jak startował, ważył 5. No więc jakby 2 gramy to niedużo, ale jeżeli to jest spadek z 5 do 3 i ten mysi królik potem zaczyna intensywnie żerować, żeby znowu ważyć 5 gramów i znowu jak będzie ważył 5 gramów, to znowu odbędzie następną nocną wędrówkę. Więc ornitolodzy badając wędrujące ptaki jesienią oceniają stopień ich otłuszczenia, bo dokładnie wiemy, że tylko te, które mają wysoki stopień otłuszczenia, są w stanie odbyć nocną wędrówkę. I na przykład pokrzewki zdarzają się, ta skala jest od 1 do 5, 0 też w tej skali figuruje, czyli w sumie 6-stopniowa skala, ale zdarzają się takie pokrzewki, że w skali od 0 do 5 mają na przykład 7. Ornitolog nie może inaczej powiedzieć, że to jest 7, to jest kluska po prostu z tłuszczykiem. Więc tak, te ptaki tyją znacznie po to, żeby mieć rezerwę na ten przelot, zwłaszcza te gatunki, które migrują nocą. Nie wszystkie mogą przytyć. Soby na przykład gromadzą rezerwy tłuszczu na wypadek deszczu, zawieruchy, no bo wtedy nie mogą żerować i ten tłuszczyk się przydaje. Też chowają zapasy w różnych swoich dziuplach, zwłaszcza na przykład jarzębatka czy włochatka, one chowają jakieś zapasy myszek, żeby mieć na wypadek niepokoju, ale sokół, krogulec, on musi być szybki, sprawny, zwrotny. Tam tłuszczyk jest źle widziany, więc tam nie ma gromadzenia tłuszczyku. Tam niestety, jak nie ma udanego polowania przez 2 dni, to jest wyrok śmierci, a rezerw się nie gromadzi. Więc szczęściem jest gromadzenie tłuszczyku, ale no nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Szczęściem jest gromadzenie tłuszczyku. Pan doktor nie jest kobietą. Rezerwa na przelot, rezerwa na wypadek deszczu. A jaką my mamy wymówkę? Z doktorem Andrzejem Kruszewiczem rozmawiał Dariusz Pieruk. Like a hard time lonely, babe. I'm only gonna break my heart if I let you. What has love got to be so sad? What has love got to be so sad? What has love got to be so sad? What has love got to be so sad? Like a month in a flame, like a song without a name. I've never been this way since I met you. Keep on singing about you. Yeah. What has love got to be so sad? Yeah. What has love got to be so sad? Yeah. What has love got to be so sad? Yeah. What has love got to be so sad? Za 9 minut siódma jestem z Państwa dumna, bo towarzyszymy nie tylko w leniwym przeciąganiu się i spokojnym śniadaniu, ale także na przykład w porannym bieganiu. Pan Konrad pisze, że dziś tylko 5 kilometrów. Pan Remek, kiedy pisał do mnie o 6.42, pisał, że właśnie biegnie i kończy 7 kilometr. Ciekawe, czy jeszcze pan biegnie i jeszcze bardziej zawstydza mnie i moją kondycję. Przed siódmą jeszcze Tame Impala. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Dziś kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy